lewatywa mózgu. I zaczynamy o 21. 17 lutego 2011 roku, mówi Martin Lechowicz, który sobie na za dużo ostatnio pozwala. I za dużo bluzgów jest podobno ostatnio w kontestacji, tak piszą ludzie w komentarzu. I całkiem możliwe, się rozbestwiliśmy się troszeczkę, bo dostaliśmy dużo, całe tony, stosy różnych wycinków z różnych filmów i takich rzeczy, to je trochę nadmiernie teraz eksploatujemy, ale może i to słusznie, bo przecież można mówić wesoło i ciekawie i rozrywkowo, nie używając co chwilę słów wskazujących na nadużycia. Na czacie, który jest na stronie czat.kontestacja.com, już rozkwitła rozmowa, jak się odmienia Janusz Korwin-Mikke w liczbie mnogiej, zdaje się, narzędniku. Czy to jest narzędnik? Z kim czym? Z Januszami Korwin-Mikke? Tak powiedział na przykład Kubujak, ale ja mu nie wierzę, ponieważ drugi człon nazwiska się odmienia w takich wypadkach, a tylko pierwszy się nie odmienia, więc nie wiadomo. Ale o tym pewnie teraz będą dyskutować ludzie na czacie przez najbliższe 15 minut, więc będę miał święty spokój, bo nie będą do mnie pisać. I będzie można dzwonić. To jest wskazane podczas audycji, żeby sobie o czymś pogadać tutaj. Radio Kontestacja to jest radio słuchaczy. Można dzwonić, pogadać o wolności, różnych aspektach tej wolności albo jej braku. Można. Zapraszamy. Przez Skype'a na numer jest prosty, kontestacja.com, albo bardziej skomplikowany numer telefoniczny, taka stara technologia telefony, 222-195-321. No, trudniej zapamiętać, nie? Dobra, dzisiaj będzie trochę jakaś depresyjnie się czuję ogólnie, ale ja powiem, że na dzień dobry, zachęcająco takiego newsa małego, napisał do mnie ktoś, ja nie powiem kto, żeby zachować anonimowość informatora naszego, donosiciela, prawda, takie. Donosi nasz korespondent. Jak donosi nasz anonimowy korespondent, to jest, zacytuję, co donosi, powiedział tak, że kazałem już kilka tygodni temu włączać wasze radio w mojej firmie. Często ludziska przystają i z rozdziawioną mordą słuchają. I tutaj powinien być jakiś piękny dźwięk. Na przykład. Może jeszcze się przybliżyć? Tak, to ja sobie nacisnąłem nie to, co chciałem. Dobrze, więc zacznijmy od tego, że ja mam zaległego newsika takiego i z niego wynika znowu depresyjne coś, bo okazało się z kolejnym razem, że to, co to za news jest w ogóle? Czy to nie jest news? To jest news dla jednego kandydata na prezydenta miasta Warszawy, którego to strasznie by zdziwił ten news, bo był u nas ten pan i mieliśmy wywiad z nim, on twierdził, że w pociągach polskich jest wszystko prawidłowo. Ja nie wiem, gdzie te korki? I te tłoki, jakie tłoki, gdzie tam coś? No to zapraszam do przeczytania na przykład wiadomości z gazeta.pl. No to z 14 akurat walentynki. Działo się mianowicie tak, że jechał sobie tanie linie kolejowe Kraków-Kołobrzeg. No i w niedzielę, teraz do niedzielnego pociągu, teraz kiedy to niedziela była? 14? To był poniedziałek, czyli z 13. No, że pociąg w 100 km za Warszawą nie zmieściła się już część pasażerów. Był napruty! Jak to tylko w Polsce jest możliwe. W innym pociągu z kolei było pusto, który jechał w tym samym czasie. I to też takie symptomatyczne. Zdjęcie z 12 listopada jakieś tutaj dali, ale to było... No to kiedy to w końcu było? A, nie chcę mi się doczytywać. To mniejsza z tym, no jak nie wiadomo kiedy było, jutro znowu będzie, pojutrze znowu będzie, za różnicę, co chwilę jest. No i ludzie mówią tak, to co się działo wczoraj w pociągu na trasie Zakopane-Kołobrzeg to horror. Na stację w Ciechanowie podjechało 5 wagonów, przez cały kraj jedzie 5 wagonów, nie? Na stację w Ciechanowie podjechało 5 wagonów, w tym jeden wagon pierwszej klasy, wagon restauracyjny i tylko 3 wagony drugiej klasy, pisze. No i pociąg już przyjechał przepełniony i ludzie siedzieli na korytarzach, no i w ogóle wszędzie byli. No i co? No i można zapytać rzecznika PKP i pewnie zapytali, Tak, oczywiście, że zapytali, widzę w artykule, rzecznik Beata Czeremajda, ja nie wiem, jak można żyć ze sobą w takiej pracy, odpowiada, że zanotowano dużą frekwencję. No. I z powodów technicznych tego dnia skład wyruszył bez dodatkowego wagonu klasy drugiej, co spowodowało dalsze trudności. To byłyby aż 4 wtedy, no. I za te niedogodności pragniemy wszystkich pasażerów przeprosić. Każdy z pasażerów w związku z zaistniałą sytuacją może złożyć reklamację. Instrukcja znajduje się w trzeciej półce, w czwartej szafie, w drzwiach, za drzwiami numer 16A, w budynku w dolnych Wągrach, prawda, tuż koło Pcimia. Tam możecie sobie znaleźć tą instrukcję i potem według tej instrukcji. Z tym, że trzeba ją przetłumaczyć z rumuńskiego najpierw. No i co, instrukcja? No jak złożyć reklamację? Także to pani bzdury zupełnie opowiada. Ja już kiedyś składałem reklamację do PKP z powodu tego, że PKP se siedziało tam przez 2 godziny czy tam 3 godziny. Stało sobie po prostu, poczekali na coś. Prokuratora, zdaje się. Nikt nikogo nie poinformował. Zero, nie? No. Bo tam ktoś potrącił ten poziom, nie, albo zabiło nawet kogoś. No, ale to wszyscy muszą stać, nie wiadomo po co. I tak przesłuchań nie było, ale pociąg musi stać. Także nikomu się nic nie chciało zrobić za bardzo. No i zapisałem odszkodowanie, reklamację, proszę bardzo, żeby mi zwrócili chociaż za taksówkę, bo potem już nie było czym dojechać. I co? No odpisali, że firma PKP serdecznie przeprasza, ale nie ma takiej opcji. A teraz przychodzi pani i opowiada takie pierdoły, że można sobie reklamację. Także wiecie co, ludzie, nie jest mi w ogóle żal was, nie, w ogóle, zero, z tego powodu, bo już tutaj wymyśliłem, jak to naprawić, gdyby wtedy ludzie to zrobili, co ja mówiłem tutaj, czyli akcja PKP, kontestacja przeciwko PKP, czyli wziąć raz, zebrać się, zrobić się, wziąć trochę na odwagę, napić się trochę wódki i w takim pociągu zebrać podpis od pasażerów i złożyć zawiadomienie do prokuratury. Instrukcje są na stronie kontestacja.com. Przez 2 miesiące czy 3 były. Gdyby wtedy była jedna taka rozpierducha, albo kilka, to już PKP nie mogłoby sobie na to pozwolić dziś, czy tam wtedy w te walentynki. Już by się starali, już by się bali. A tak się nie boją, więc jest wasza wina i kiss my ass. Pod tą akcją było dużo takich komentarzy typu, że co to da. Nie wiem, może nic, ale teraz tym bardziej nic nie da. No, nie wiemy, co da, bo się już nie okaże, prawda? Chyba, że ktoś w końcu weźmie i to zrobi przy jakiejś jeździe pociągiem najbliższej. No, też sobie myślę ogólnie, że ludzie mają to, na co zasługują. I ponieważ mają to, na co zasługują, to ja właściwie nie wiem, po co my to radio prowadzimy. No bo właściwie Polacy sobie zasługują na to, żeby za parę lat była zapaść, kryzys, inflacja, żeby ci ludzie starsi, co mieszkają w tym bloku, żeby potem nie mogli sobie kupić bułki, bo będzie z dnia na dzień drożała na przykład, albo nie dostaną emerytury, albo nam zablokują bankomaty, bo tak się to kończą takie kryzysy zawsze. I co? No i po co mam to mówić w ogóle? Może ci ludzie zasługują po prostu na to. Może nie warto jest ich edukować, przekonywać, mówić o wolnym rynku, o wolności, że na tym się w końcu zyska, że pieniądze nie spadają z nieba, że trzeba liczyć, że rozdawanie zawsze się skończy kryzysem. Zawsze. To jest tylko kwestia czasu. Nie było ani jednego przypadku, żeby był kraj z rozbudowanym socjalizmem, który by się nie skończył zapaścią. Nie ma czegoś takiego. On trwa tylko do momentu, aż się zbyt rozrośnie, to wszystko się załamuje. Nie ma w ogóle odwrotu od socjalizmu. Nie było też takich przypadków, że ludzie sami z siebie zaczęli nagle nie chcieć więcej dostawać od państwa i mniej opieki żądali. No nie wiem, może będzie precedens chyba, że było. No nie, może gdzieś tak było, ja nie pamiętam. Były przypadki w Stany Zjednoczone za rządów Ronalda Reagana i Margaret Thatcher, rządząca Wielkiej Brytanii. To były takie przypadki, kiedy rzeczywiście pęd do socjalizmu został cofnięty z wielką korzyścią dla kraju, które potem te korzyści przez... Nowy odcinek. Co to było? Że te korzyści były potem przez kilkanaście lat. No. Aż później zawsze przychodzą następni socjaliści i mówią, że trzeba rozdawać trzeba, zabierać i rozdawać, a potem, no co, jest kryzys, nie? Ja tak jak było pod koniec PRL-u w Polsce. Dobrze, w każdym razie jak ktoś chce zrobić komentarz i powiedzieć, czy jednak warto, może mnie zachęci, bo ja tracę wiarę powoli, motywację znowu. I muszę trochę zachęcać, może przypomnij mi, po co ja robię to, po co ja to wszystko mówię, bo może nie ma sensu, może nie warto, może po prostu niech ci ludzie mają to, na co zasłużyli, co? Także zapraszam do dzwonienia na numer kontestacji 222-195-321 albo kontestacja.com przez Skype za darmo. Super. Potrzebujesz otrzeźwienia? Słuchaj dalej. Kontestacja.com. No i znowu nie ten podkładzik, co chciałem, zrobiłem, panie. No i pan tego nie bierze, proszę pana. To fuszerka, panie. No, niestety. Także nikt nie dzwoni, nie? No, Sosiu na czacie mówi, pewnie, że nie warto. Wejdź, wyjedź, tak? No, może wezmę i wyjadę, nie? No, mam dosyć tego, naprawdę, takich żartów tego typu. Ktoś mi tak powiedział ostatnio w Nocach na Odwyku, może nie warto, gdzieś tam ktoś napisał. Wiecie co? Koniec Nocy na Odwyku, nie będzie więcej. To jest ten program, który w środę był też w kontestacji wieczorem. Nie będzie więcej, ostatni odcinek jest za tydzień i już. Mówcie tak dalej, zniechęcajcie dalej wszyscy, żartujcie sobie i za chwilę będziecie sami. Bo no po prostu nie wiem, inaczej się chyba ludzie nie nauczą w tym kraju, że zachęcaniem możesz tylko sprawić, że ktoś coś zacznie robić. Jak będziesz cały czas komuś dorzucał szpilki i tam rada żartował do tego, to się komuś normalnie znudzi, no. Więc ludzie, pozachęcajcie trochę. Dzwoni Becia, to dziwne, bo głowa ją boli. Cześć, Becia. To ja, bo mi się przypomniała taka jedna sytuacja, jak ostatnio w radiu wypowiadali się ludzie, którzy pracują na kolei, tacy zwykli, nie? Nie ci z zarządu, tylko ci zwykli. No, nie tak jak tamci są niezwykli, to są wspaniali ludzie, ci w zarządzie. I oni mówili coś takiego, że wagonów było zawsze dużo, ale później PKP zaczęło te wagony wyprzedawać. I dlatego nie ma tych wagonów nigdy na stanie. Jak są wyprzedawać? No, że oni wyprzedali te pieniądze, te wagony za jakieś tam grosze, nie wiadomo komu, nie wiadomo po co. Skąd on wie, jak nie wiadomo po co i komu? No nie wiem. No też nie wiem. Może? Ale tak mówili, no, bo to było przy okazji tej akcji protestacyjnej właśnie pracowników PKP i oni powiedzieli, że jeśli już te wagony były tam komuś wyprzedane, to przynajmniej niech właśnie z tej sprzedaży pieniądze pójdą na pracowników PKP. Jeśli już wagonów nie ma, to niech przynajmniej pieniądze pójdą na pracowników. A, czyli przejadli sobie po prostu te pieniądze? Zjedli, no, wypili? Nie mówili, co z tymi pieniędzmi. Ale to tak właśnie a propos stanu tylko wagonów. Żeby na wypłatę było. Dobrze, wczoraj była audycja Beci, przypomnę, jak ktoś nie wie jeszcze, to premierowa audycja o sądownictwie i na razie ludzie są zadowoleni, mówią, żeby było więcej. A mogę komentarz a propos komentarzy odnośnie mojej audycji? Proszę bardzo. Także przypominam, bo jak są nowe audycje, to zawsze przypominam, bo ludzie jeszcze nie wiedzą, żeby warto posłuchać. Następna będzie w środę o 21:00, bo jeszcze nie ma Janka Fiora. Bo ja tylko chciałam powiedzieć, zapoznałam się ze wszystkimi komentarzami i chciałam powiedzieć tylko jedną rzecz, że chyba niektórzy chcą, żebym ja prowadziła tą audycję po męsku, czyli tak jak wszystkie inne są prowadzone. Może się mylę. Czyli tak, tak. Ale żeby właśnie ona była taka bardzo konkretna, bez żadnych jakichś, jak to było, trzebiotań, tak, i takie. I ja tylko chciałam powiedzieć, że ja jestem kobietą i że właściwie to nic tego nie zmieni. I że ja będę tą audycję prowadziła po kobiecemu. Ze wszystkim innym w komentarzach się zgadzam, poza tym jednym właśnie, że ja nie chcę nawet tej audycji prowadzić, nie wiem, jakoś tak strasznie konkretnie, tak? No dobrze, to twoja audycja, także u nas jest zasada, że każdy prowadzący prowadzi po swojemu. I tego się trzymajmy założenia, bo wtedy no to jest ta fajność różnorodności, że jest wybór. Każdy ma wybór, może nie znosić jednej audycji, a lubić drugą. I wtedy dalej może przychodzić i słuchać kontestacji. No. No i dziękuję. To tylko tyle. To pa. Pa, pa, pa, pa, pa. To była Becia mówiąca o kobiecej audycji. Normalnie, bo to zła kobieta była. To ja tutaj wam przedstawię może nie newsa do końca, ale fragment, który dostałem z KZ... Czekajcie, bo to nie jest tak łatwo. Czekajcie, muszę sobie tą nazwę, teraz się skupię. Dostałem newsa z KZWIPUPR, albo tam może jest jeszcze i, czyli by było KZWIPIUPR, taka user-friendly nazwa z biura prasowego, ale to za chwilę, bo dzwoni najpierw Klemens. Cześć, Martinie. Cześć, Klemens. Słuchałem tego, co przed chwilą mówiłeś, no. I aż się dziwię. Czemu się dziwisz? Cześć, Martinie, nie rezygnuj, bo... To się dziwisz, że nie jestem człowiek z żelaza? No wszyscy sobie są ludźmi, naprawdę wszyscy potrzebują zachęcenia albo pomocy, albo takich rzeczy. No ja sobie zdaję sprawę, dlatego postaram się to teraz zrobić. Nie rezygnuj, nie słuchaj paru debili, że tak powiem, którzy się wypowiadają w taki czy inny sposób. Weź pod uwagę to, że wielu ludzi, można powiedzieć, cię potrzebuje i słucha z przyjemnością. No podziwia to... Może, ale oni siedzą cicho. I nie powinieneś rezygnować, chociażby dla tej gadki, chociażby ich była mniejszość, to nie powinieneś tego robić. Ja myślę, że jak coś robić dla garstki, to można robić prywatnie z tą garstką, a niekoniecznie jakoś tak publicznie wtedy. Nie, no ale poważnie, no nie wiem, a kontestacja, no ma sens czy nie ma sensu, bo się tak znowu warto zastanawiać od czasu do czasu, czy to ma sens. Jeżeli może ci ludzie naprawdę powinni dostać to, na co zasługują, powinni dostać kryzysy, powinni być okradani, powinni być niewolnikami, skoro chcą być, no to zasłużyli sobie. Powinni mieć takie PKP. Może Polacy mają takie PKP, na jakie zasłużyli i już. Może nie powinniśmy tego zmieniać. A znasz, Martinie, pewnie takie powiedzenie, kropla drąży skałę, nie? Drąży. Docierasz do, przypuśćmy, 1% społeczeństwa, z czego 100% zgadza się z tobą, powiedzmy pół, bo nie zawsze wszyscy się zgadzają, ale czasem to się będzie zwiększać, prawda? No, to by było fajnie, jakby to 1% to by byli na przykład przedsiębiorcy i oni by potem swoim pracownikom opowiadali. Albo puszczali w firmie kontestacje, tak jak tu właśnie dostałem newsa, że ktoś puszcza. To jest fajny pomysł. No właśnie, z czasem to się będzie zwiększać i nie powinieneś moim zdaniem rezygnować, bo wszystko co robisz, w ogóle wszystko, co robią inni ludzie, ma jakąś wartość, powiedzmy, dodaną. I... No czasami to ma ujętą, bo Donald Tusk, ja bym myślę sobie, że by było lepiej, jakby nie rządził paradoksalnie i nic nie robił, zamiast robić coś to... Jego wartość dodana to jest wartość ujemna. Podnoszenie podatków, przyspieszanie kryzysu, zaciąganie następnych długów, nie do spłacenia już na przykład, nie? Dobra, okej, okay, dzięki. To jest zachęta i to bardzo fajnie, że tak mówisz, powiem. No. Dzięki bardzo, miło. Dzięki. No, także nie, no, może ja wiem, że my Polacy twardzi ludzie jesteśmy. Takie zachęcanie się to takie gejowskie, amerykańskie, nie? Te uśmiechy, zachęty. Nie ma to jak w Polsce, stary, robisz to, rób, podjąłeś się, rób, jeszcze podatek zapłać, rób. No, także nie, ja nie jestem za tym. Ludzie to są zawsze ludzie i należy się jak ludzie traktować. No, naprawdę wszyscy ludzie są mięcy. To nie jest tak, że Polacy się urodzili ze stalą zamiast skórą no wiecie. Dobra, to dzwoni Kamil, to nie puszczę. Tak, Kamilu, witam cię, Martinie. Cześć, Kamil. I po pierwsze, to chciałbym powiedzieć, że kontestacja jest bardzo ważna i bardzo potrzebna i ty też jesteś mi bardzo potrzebny. Do czego? Żeby wytłumaczyć mi, jak wejść na czata, na kontestacja. Prawda, bo nie wiem, na jakiej zasadzie działa czat. Bo odkryłeś już link? To dobrze, będzie instrukcja dla wszystkich teraz. Tak. Żeby więcej ludzi było na czacie. Wchodzę w czacie, wyskakuje mi następna strona i jest ten Ajax chat. Nick, hasło, pokój, język i tak dalej. Tak. I nie wiem, czy się rejestrować, czy to jest... Nie to, trzeba, nie rejestruj się, właśnie. Każdy, kto wchodzi na czata, wchodzi bez żadnej rejestracji. Nie wpisujcie żadnego hasła, a nikt sobie wymyślcie, jaki chcecie. I po prostu tyle. Teraz mi to powiedziałeś, Jezus. No, wpisywałeś pewnie hasło. Ja wpisywałem hasło i pokazywało mi, że nick jest nieprawidłowy, dlatego no, się myliłem. Tak, bo ten nick ma hasło żadne po prostu. No, chat jest dla wszystkich, jest otwarty i nie ma zabezpieczeń hasłowych. Rozumiem. No, to dzięki. Także, to dobrze przypomniałeś, bo może inni też mieli problem i jest to przez jest. To za mało. Kilka osób już tutaj próbowało rozszyfrować, jakie jest hasło, gdzie to się rejestrować. Wchodziliśmy nawet na główną stronę tego Ajax Chat i nic się nie dało zrobić. No to już teraz wiecie. Dobra, to dzięki za zwrócenie uwagi. I zaraz odbiorę kogoś, albo odbiorę Obławę. Cześć, Obława! No, tak. Bo ten nick ma hasło żadne. No, ja wiem, że ma hasło żadne, bo sam to mówiłem przed chwilą. Pogadam sam ze sobą. No jest Obława, czy nie ma Obławy? Jestem. Wieczór. Dobry. Ja wcale chciałem tutaj nie namawiać cię, żebyś nie prowadził dalej kontestacji, bo i tak będziesz ją prowadził. No będę, bo na razie lubię, ale tracę poważnie, no tracę w wiarę, czy to... No to już raz wiecie. Dobra, to dzięki. Co to było? To ja byłem. Za zwrócenie uwagi. Gadam sam ze sobą. Biorę kogoś, albo posłucham swojego głosu, jaki ładny. Nie, no nie jest taki ładny. Już jestem, żyję. Ale chciałem właśnie jeszcze powiedzieć tylko słówko, że właśnie moim zdaniem krytyka i wszelkie komentarze krytyczne to jest motor rozwijania się kontestacji. Ta, motor. To nie jest motor, to jest, wiesz co, to jest taka jakby zapora, która cię kieruje w prawo albo w lewo, ale ona cię przy okazji hamuje. No. Ja tam zawsze się dobrze czuję. To jest tak jakby, patrz, jak zjeżdżasz na nartach i jak skręcasz, to cię zawsze przyhamuje, nie? To tak mniej więcej działa krytyka. Także, żeby można zachować kierunek, ale zawiesił się Skype. To bardzo ciekawe jest. To nie szkodzi, to zaraz go uruchomię jeszcze raz. Nowa wersja Skype'a zainstalowałem wczoraj, jak widać, to jeszcze nie jest tak nowa, jak powinna być. Albo inaczej zrobię. Puszczę wam to, co przysłało biuro prasowe KZWIP-IUPR, tej bardzo user-friendly partii, której no się tutaj sympatyzuje poniekąd. Z poglądami to zdecydowanie sympatyzuje, dotyczącymi gospodarki. Z tym, że z nazwą na przykład już nie sympatyzuje. Ludzie, kto robi nazwę? Zamiast upraszczać nazw, no wiecie, kiedyś było UPR. Fajna była nazwa, dobra była. No, jak nazwa. Ale mijały lata, świat się zmieniał, komórki wynaleziono, komputery się coraz mniejsze robiły, a nazwa UPR była i była ciągle, i to ciągle do zambu. To, co jest może dobre, ludzie niektórzy lubią stabilność. A potem było WIP, bo się oddzieliło. I było UPR i było WIP, a potem było drugie UPR, oprócz tego pierwszego UPR-u, a potem, kto wie, czy nie jakieś trzecie, bo ja się trochę pogubiłem. A potem nastąpiło zjednoczenie i z powrotem do punktu wyjścia, ale to już nie był ten sam punkt wyjścia. Teraz już jest UPR i WIP, żeby było ciekawiej. A teraz biuro prasowe przysyła do kontestacji coś, co podpisuje KZWIP-UPR, więc tendencja jest zwyżkowa. Zastanawiam się, do ilu liter dojdzie. No i mówię to oczywiście złośliwie jak najbardziej i ironicznie po to właśnie, żeby ktoś sobie zorientował się, jak to wygląda po prostu, bo może nie wie, że to tak wygląda. A co to jest KZ na początku? No jak to, co to jest KZ? Korwin zwycięży, oczywiście. O, to jeszcze raz. U nich punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Oni codziennie rano robią badanie opinii publicznej i wygłaszają tę tezę, która wedle badaczy opinii publicznej jest najbardziej popularna w narodzie. W związku z czym jednego dnia jedna partia może być bardziej na prawo, drugiego dnia druga, prawda, co tam, które biuro badania opinii publicznej da im swoje wyniki. Ja się tym bym nie przyjmował. To wszystko jest banda, której celem jest utrzymanie się przy władzy. Na przykład Platforma Obywatelska, która się mianowała partią liberalną, a nawet kiedyś mówiła, że jest konserwatywno-liberalna, teraz się odcina od wszelkich ideologicznych etykietek i wyraźnie mówi, że celem jest spełnianie życzeń wyborców. No to wszystkie partie polityczne chcą spełniać wyniki życzenia wyborców, prawda? Żeby dostać ich głosy. I ostrzegamy tych, którzy głosują na jedną z tych partii bandy czworga, że przecież jeżeli oni się kierują wynikami badania opinii publicznej i wy na nich zagłosujecie tam w nadziei, że zrobią to i to, to jutro mogą być inne wyniki badania opinii publicznej. Oni tego nie zrealizują, tylko zrealizują coś zupełnie innego. To, co usłyszeliście, to był fragment wypowiedzi pana Janusza Korwin-Mikkego z manifestacji przeciwko podwyżkom podatków, zdaje się. Tak to było? Dobrze mówię? Nie, czy z innej, z konferencji prasowej. Z którejś konferencji prasowej, ja już teraz zapomniałem trochę. A mniejsza z tym, ważne, co powiedział, a nie gdzie powiedział. A to, co powiedział, odrzucając na chwilę te rzeczy, że zawsze musi powiedzieć coś o bandzie czworga i takie różne sformułowania, ale to dodające, prawda, takiego, no, że ciekawiej jest ciekawiej, jak są te sformułowania, no, ale chodzi o merytorycznie. Powiedział, zwrócił uwagę na coś dosyć ważnego i o tym też fajnie pogada dzisiaj, bo pierwszym tematem jest, czy jest w ogóle, znaczy, no nie, czy jest sens prowadzić kontestację, to jest sens prowadzić kontestację, ale czy może jest sens mieć ambicje zmieniania społeczeństwa całego, czy może jakoś inaczej, bo może po prostu Polacy zasługują na to dno, które mają. I wtedy to było takie trochę może niesprawiedliwe, żeby starać się, żeby im było lepiej. A poza tym dobrze. A druga rzecz to jest właśnie taka, żeby zwrócić na to uwagę, że jeżeli rzeczywiście tak jest, że politycy nie mają poglądów żadnych, tak jak pan Janusz mówi, i kierują się tylko i wyłącznie statystykami, sondażami i zmienią każdy pogląd na taki, jaki będzie podobał się ludziom, albo jak sondaże będą pokazywały, to może, to jest dobra wiadomość może, bo oznacza to, że ci politycy mogą też zmienić poglądy na wolnościowe. Mogą też powiedzieć, na przykład zacząć mówić, że wolny rynek jest fantastyczny i wolność osobista jest doskonała, jeżeli będą wiedzieć, że to im podniesie słupki sondażowe. Gdyby tak było. Więc może to jest sposób na to, żeby rządzić politykami. Po prostu przekonać teraz wszystkich, znowu wracamy do tematu numer jeden, żeby im się podobało gadanie o wolności. Bo zrobić nastrój w społeczeństwie, że wolność jest fajna. Nastrój, niekoniecznie poglądy, nieważne już takie szczegóły. Może nie trzeba uczyć o wolnym rynku, może wystarczy zrobić tylko nastrój, że wolność jest cool, wolność jest super, że jak nie jesteś za wolnością, to jesteś burok, jesteś nietrendy i to jest tak, jakbyś nie miał po prostu komórki. Dzwoni ktoś. Witamy, kontestacja. Może się nie zawiesi Skype już. O, no w końcu mi się udało któryś raz. O, no to nie ma się co poddawać. Tak, tylko że ja tyle czasu dzwoniłem, że całkiem zapomniałem, co ja chciałem powiedzieć. To powiedz coś nowego. No, już wiem, o czym chciałem powiedzieć. No. Chciałem powiedzieć, że symbolem obecnych rządów będzie bączek. Nie Dlaczego wiem, bączek? No jak, nie słyszeliście? Mogę przesłać wam linka do strony MSZ-u. Jest przetarg na takie bączki, co się puszcza. One mają kosztować 130 zł i one mają być symbolem polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Dlaczego bączek? Taki bączek dziecinny, no. Ale czemu bączek? Zaraz ci prześlę link. Jest zamówienie publiczne na... A ja nawet chyba tego linka przesłałem. I ma być ileś tam tysięcy tych bączków kupionych. I takie bączki, co się puszcza dzieciom. Ale co ty z tymi bączkami masz? O co chodzi z tymi bączkami? Ale ja nic nie mam, to nasz rząd. Już ci przesyłam linka. O. Linka. Zobacz sobie na tej stronie, jest link, jest zamówienie publiczne na bączki, ileś tam 1130. No to już chyba po audycji sprawdzę, bo podczas mówienia i obsługiwania to się trudno zaczyta. Takie bączki mają być kupione i podczas naszej prezydencji te bączki mają być wręczane przedstawicielom innych państw i tak dalej. Mają patrz, jaja sobie robisz. Zamiast kwiatów będą bączki? Wysłałem ci linka, to jest oficjalna strona MSZ-u i tam jest normalne zamówienie publiczne. MSZ będzie wręczał na przykład prezydentowi Putinowi bąka. Będzie mu puszczał bąka na konferencji międzynarodowej prasowej. Tak. I będą te bączki wręczone. Polacy puszczają bąka. Naprawdę nie będę wam mówił, Polska że tak dyplomacja, powiem, adresu internetowego przez ten, ale przesyłam linka. Dobrze, poszukamy bąków. Także to mnie zaciekawiło. Polska bąkami stoi. Także będą takie bączki. Dużo bąków w Polsce. Tak. Tam chyba kilka tysięcy tych tysiące bąków będą. Nie będzie autostrad, będą bąki. Tak. Będą bąki. A jeszcze ci powiem jeszcze jedną rzecz. Bo bąki. Jest co, powiedziałem o tym swojej mamie. O bąkach. O bąkach. I reakcja mojej mamy była dokładnie taka jak twoja. To znaczy, tak? Też myślałam, tak że to jest żart. Ja też myślę, że to jest żart. Że to jest prawda. I wiesz, jaka jej była odpowiedź? Jaka? Że do tego jeszcze, że symbolem rządów Platformy będzie ten bączek, to jeszcze powinna być taka trzepaczka, prawda? Ja się pytam, czy to ma być trzepaczka taka do dywanów? Nie, puszczamy bąki i trzepiemy, rząd polski. Mówi, nie, to taka trzepaczka kuchenna do bicia pian, wiesz, bo to jest symbol tego rządu, czyli zbijanie bąków, nic nie robienie przez prawie 4 lata. I bicie piany, całkiem niezłe. Bicie piany, ale naprawdę zobacz sobie tego linka, którego ci przesłałem. No zobaczę sobie pewnie. to jest oficjalne zamówienie publiczne, także przy kupnie bączków może nie będzie, a może ten czatek będzie ustawiony, ja nie wiem. Bąk za 130 zł, gdzie to robią? W kosmosie? Transport chyba z Marsa by kosztował tak. Ale to tam pewnie są wymogi jakościowe i tak dalej, no nie wiem. Nie, nie, nie chciałbym, żeby te bączki okazało się, że to ktoś z Chin sprowadzi, nie? No chociaż jeśli symbolem ma być bączek, to niech to będzie polski. No bączek. Tak, bo to chyba jedyny produkt, który jeszcze w Polsce robią, to był ten bąk, pewnie innego już nie znaleźli, reszta w Chinach. Dobra, przez dzięki tak... wielkie, żeby jeszcze nie zdążyli, ale fajny news, powiem. To na razie, na razie, na razie. Że nie możemy o bąkach przegadać całej audycji, ludzie. Ale podoba mi się to. No i to fajne też hasła, nie? Puszczamy bąki i trzepiemy. Jakby jeszcze kupili te trzepaczki. Dzwoni słuchacz. Pete słuchacz, pełen szacunku. No hej. Z tej strony Laudator. O, ja co do słynny Laudator. Wreszcie. To jakieś fanfary powinny być. Brawa. Ja co do tego bączku, bo to ważna kwestia, dlatego zadzwoniłem. No, no. Dla mnie to jest świetny pomysł, bo wyobraź sobie, że rozdajemy te bączki Cohn-Benditowi, Schulzowi i innym. Ci faceci zamiast zajmować się durnymi dyrektywami, które będą w Polsce wdrażane, będą sobie puszczali te bączki, bo one są zajebiście angażujące, naprawdę. No, będą zbijać bączki. No tak, zbić, puszczać bączki, może któryś się o takiego zabije, bo jak to się puści, jak on się kończy kręcić, to on tak się puszcza i... Puszcza się. No, rząd, tak, tak sobie... rząd bija bąki, się puszcza i trzepaczka jeszcze. Coś. Miało być mniej przekleństw w kontestacji. Nie ma przekleństw, dziś unikam bardzo. Ze szkodą dla audycji, bo od razu jest taka bardziej... mocniejsza. No, ale tak naprawdę to zadzwonię... Kontestacją, gdzie jak piwo bezalkoholowe. Bez tych... teraz. No, teraz cię pocieszam. Na przykład Stefan Kisielewski, którego próbuję troszkę wypromować u mnie na stronce. No, no. No, wyobraź sobie, jakie facet miał wielkie jaja. Przeżywa wojnę, pamięta jeszcze troszkę Piłsudskiego. Przez całą komunę w warunkach mniejszej lub większej cenzury pisze, że jest liberałem i jedzie po komunistach. To prawda. Facet co tydzień pisze felieton, który jest cenzurowany i półsłówkami, jakimiś aluzjami, ciągle jedzie po komunizmie. To prawda. Co? A skąd on brał siłę do tego i motywację? Czemu mu się to nie znudziło zwyczajnie? Ja myślę, że to jest po prostu zwykła przekora. To znaczy, jeżeli cała rzeczywistość jest przeciwko nam, a my jesteśmy przekonani co do tego, że mamy rację, no, bo doszliśmy do tego zwykłym rozumowaniem, że to my mamy rację, a w przypadku liberalizmu to nie jest zbyt trudne do stwierdzenia, no to znajdujemy w sobie taką siłę. No, a naprawdę musi, no był takim dysydentem przez 50 lat. Tyle. I najlepsze jest to, że facet dożył wolnej Polski. No tutaj są różne zdania a propos tego. Przez chwilę była, powiedzmy. To było dla niego odczuwalne, że on dożył tej wolnej Polski. Przez całą komunę pisze jedno i to samo. Ja teraz czytam jego felietonu i już w 45 roku narzekał na brak liberalizmu. Ja. No to jest niesamowite. A co do tych długich nazw jeszcze, to mi się strasznie kojarzy ten UPR i VIP. KZ teraz... jeszcze jest na początku teraz. Zastanawiam się, czy była jakaś dłuższa nazwa, był BBWR. Nie było już. Rekord. Chyba myślę, że UPR skończy karierę w encyklopedii właśnie na tym, że po pierwsze zostało współzałożone przez Kisielewskiego, a po drugie, że miało na pewnym etapie najdłuższą nazwę spośród wszystkich polskich partii. I zmieniało najczęściej nazwy pewnie. Pewnie się na tym nie skończy jeszcze. Hej, ale poczekaj, bo tak poważnie, to może chodzi o to, że Kisielewski rzeczywiście na przekór pisał tej rzeczywistości, ale on nie miał innego wyjścia za bardzo, bo co mógł robić? No firmy nie mógł zakładać, no cenzura nie, no, była, przyszłości nie było. Bo jak tak powiem? Naprawdę on bardzo chciał zostać zawodowym kompozytorem i on komponował. Teraz w marcu jest bodajże chyba 100. rocznica urodzin Kisielewskiego i na przykład gdzieniegdzie znalazłem, że są grane jego koncerty, więc on bardzo chciał komponować. I miał możliwość? Miał taką realną możliwość, że albo komponuje, albo Albo pisze. W momencie, kiedy go odsuwali od felietonów, facet zarabiał właśnie komponowaniem, aha, bo było kilka takich okresów, kiedy on nie mógł pisać i wtedy zarabiał komponowaniem. Poza tym on był też pisarzem, nie jakoś bardzo wziętym, ale już za komuny wydali mu parę książek. Zresztą napisał chyba paręnaście powieści, więc miał alternatywę, ale równocześnie ciągle mu się chciało walczyć. No i to jest naprawdę... No to podziwiam. Ja bym chciał wiedzieć, skąd brał motyw, jak się przekonywał do tego, żeby nie rzucić tego i nie zacząć sobie grać, no bo naprawdę jest, nie wiem, no może go namawiali przyjaciele, może żonę miał. Są czasami takie rzeczy, które, o których nie wiemy, że tych wielkich ludzi, na przykład przy nich zawsze stoi jakaś kobieta na przykład i ona tak naprawdę jest tym, kto zachęca ciągle i bez tej kobiety, o której nikt nie wie nawet potem, on, ten wielki człowiek by nic nie zrobił. No to często się tak dzieje, więc się zastanawiam może. Ja myślę, że to było środowisko, bo jednak jak pracował w Tygodniku Powszechnym, to kupę lat mieszkał w Krakowie, więc jednak ten azyl inteligencki, prawda, jakiejś kontry wobec komunizmu, on sam mówił, że jak zobaczył zniszczoną Warszawę i później się przeprowadził do Krakowa, który jakby Niemcy w ogóle ominęli, to był dla niego taki skansen prawdziwej, wolnej Polski. Mimo, że rzeczywiście ciągle tam odczuwał te szykany ze strony komuny. No ale facet jest warty do zapamiętania i dla mnie to właśnie on powinien być symbolem tego naszego polskiego liberalizmu. No zdecydowanie. Jeżeli ktoś, to on by był najlepszy tutaj. Tak, tym bardziej, że potrafił głosić jedno i to samo przez tyle lat. No Korwin jest godny podziwu, bo nie osiąga zbyt dużych sukcesów w polityce, a mimo to dalej trzyma się jednego i tego samego, pisze, ale Kisielewski tak naprawdę pod kątem jego przemyśleń jest ciekawszy od Korwina, chociaż bardziej rozwlekły. Korwin ma te bonmoty bardzo fajne, prawda? No dobra, no nic, dzięki. Felietony pisz, że cię też zachęcę, bo bardzo fajnie się słucham. O, wrzuciłem dzisiaj nowy felieton, krótszy troszkę, ale sytuacja niesamowita. Normalnie interpretacje podatkowe... Wiesz, że nasze Ministerstwo Finansów wydaje interpretacje podatkowe do własnych przepisów, bo są tak niezrozumiałe? No, nie wiem, ale słowo nasze mnie uderzyło, bo ja nie wiedziałem, że ja z tobą jakieś ministerstwo założyliśmy. Nie wiem, w jakim sensie nasze. Nasze w sensie polskie, no mniejsza o nie. No. Ale 121. Ministerstwo Finansów na świecie. W rankingu 2011 roku jesteśmy między innymi za Iranem, jeżeli chodzi o przejrzystość systemu podatkowego. O, to są news, to trzeba posyłać felietonu. Felietony, przypomnę, sobie krążą, trzeba sobie po prostu polować, bo one są wtedy, kiedy w kontestacji nic się nie dzieje, pomiędzy piosenkami, audycjami. Ale jest też do odsłuchania u mnie na stronce, wrzucam to na wrzutę i jeszcze w Radiu Wnet, więc jak zawsze wrzucam do ciebie felieton, to parę godzin później u mnie na stronce też jest. No w każdym razie ministerstwo mamy piękne, no i jeszcze żądają kasy za te interpretacje, ale pieprzyć. Dokładnie. No. No, trzymaj się. To na razie, okej. Okay. To był Laudator. Tak, słynny, którego pewnie po głosie poznajecie, jeżeli słuchacie kontestacji dłużej to i na żywo, to z felietonów można słuchać i też chyba gdzieś są na stronie www.kontestacja.com. Dzwoni słuchacz i powie, że... O, witam cię, Marcin. Tak, powie, że wita mnie. Dobrze. Witam cię, przedem cię zachęcić. Poproszę. Martin, nie możesz odejść. Mogę, już to robię. Znaczy, no nie robię. Nie zrobisz nam tego wszystkim. A czemu? A co bym sobie? Nie, czy Marcin. Jakąś umowę podpisałem z wami? Nie o to chodzi, ale to świat, no i... świat byłby inny bez ciebie. No to może i lepszy. Nie, no to poważnie, ja robię to, co robię, bo ja w to wierzę, więc na pewno nie przestanę mówić tego, co mówię, bo dalej w to wierzę, póki nie przestanę wierzyć, tylko że... nie, no dobra, ale ty uważasz, że... Nie, jakie masz podejście? Czy tak realistycznie patrząc, chciałbyś, zmieniasz tą rzeczywistość dookoła siebie? Tak, czy zmieniasz tylko taką... Poczekaj, bo czy to zmieniasz taką lokalną rzeczywistość, że gadasz z paroma osobami, z kim możesz, czy starasz się zmieniać taką polityczną rzeczywistość, ogólną, jak najszerszą rzeczywistość, czy po prostu nie zmieniasz niczego, tylko chcesz przeżyć? Dobrze, to już odpowiadam ci na pytanie. Uważam, że jedyne, co mogę robić skutecznie, to informować wszystkich, jak wygląda ta rzeczywistość dookoła. Mhm. Bo nie będę się porywał, że przekonam, nie wiem, 500 tysięcy osób, wolę przekonać te 5 i wtedy niech one działają dalej. Mm-hmm. Dlatego o kontestacji mówię każdemu, jeżeli tylko jest taka okazja. Będziesz się... puszczać firmie też swojej? Jak będę miał. Ej, może, ale... może do tańca by była kontestacja dobra. No jak, to przecież zatańczyłem już. Ale nie przy audycji, tylko przy... Właśnie przy czym? No właśnie, no. Przy dźwiękach audycji, takiej jak teraz leci. Ktoś mówi, a ty do tego tańczysz. Nie da się, ale by było coś nowego. Byłoby coś ciekawego. No. Nie, wiesz co, staram się promować kontestację jak tylko mogę. Mhm. Właściwie chyba wszyscy moi znajomi już przynajmniej raz usłyszeli o kontestacji, zostali wysłani, żeby sobie poszukali. To miło. W sieci. Nie za nachalnie. Niech przyjdą, niech przyjdą becie posłać, bo kobieta to będą bardziej tacy sympatyczni będzie. No, ja myślę, że trzeba zrobić sympatyczniejszą trochę kontestację. Bez tego strzelania na stronie może. Mnie też, tak? A to takim luźniejszym ludziom bardziej. No, zdecydowanie trzeba to luźniejszym ludziom, bo niektórzy niestety mają do ciebie też taki stosunek, że właśnie mają. Jesteś zbyt luźny. Ja jestem zbyt luźny, to prawda, ale po to są inne audycje. Wtedy przesłać ich trzeba do Janka Fiora wtedy. Ja już nawet usłyszałem, że ty jesteś fałszywym prorokiem, więc... A, to wiesz, nie takie rzeczy są mnie mówili. To... Nie, ale powiem ci... Bardzo mnie zmartwiłeś, mówiąc, że będą ostatnie noce na odwyku, ja nie wiem. No. Co to... będziemy teraz robić o 23 w środę, nie? No nie, ale to jest takie naprawdę fajne forum, gdzie można sobie podyskutować i będę próbował cię przekonać, żeby to jednak nie były ostatnie noce. No dobra, o tym to kiedy indziej pogadamy i na innej stronie. Tam zresztą to... można dyskutować na ten temat. Ale powiem ci, że jeszcze jak usłyszałem ten o tych bączkach, to sobie wszedłem. Bączki, no. Wszedłem sobie tak po prostu na stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No. Rzeczywiście w zamówieniach, jak przeczytałem to, po prostu przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dostarczenie bączków, pomników artystycznych promujących Polskę podczas przewodnictwa Polskiej Rady. Promujących Polskę, to znaczy biało-czerwone, tak? 6200 zestawów bączków. 6000 zestawów bączków? Tak, jeden zestaw składa się z dwóch drewnianych, ręcznie malowanych bączków. Drewniane bąki za 130 zł za sztukę? A nie ma tu ceny akurat podane. 130? Gdzieś ktoś powiedział tutaj wcześniej. Może są zobaczyć. Zasady udzielania albo ogłoszenie. Nie wiem, ja przeczytałem tylko krótki opis zamówienia. To ciekawe. No nie, 6200 stawów. Będzie wyobrazić, tą konferencja międzynarodowa. Tutaj Chińczycy dają jakieś iPady, rozdają Amerykanie tutaj laptopy, a Polacy bąki drewniane. Dwa bąki. Biało-czerwone bąki drewniane. Super, no to jest teraz Polska, ja myślę sobie. Tak, i teraz jeszcze tam kuluarowe rozmowy. Ty puściłeś im te bąki? To jest dobre. Na dzisiejszą audycję bardzo mi się podoba. Tak. To dzięki. No dzięki. Zrzucę cię czerwonym guzikiem. Ej, czemu nie? Pa. Dobra, słuchajcie, lewatywy mózgu, czyli tej luźniejszej audycji w kontestacji. Na stronie www.kontestacja.com macie wszystko, wszystkie informacje i różne audycje też. Nowa strona już się zbliża i już ją mamy i będziemy ją teraz ładnie składać. Jak tylko Hugo wróci, Hugo, czyli główny tutaj szef, ten master taki, master kontestacji, założyciel, współzałożyciel. Może powinniśmy od czasu do czasu przypominać historię jakąś kontestacji, chociaż ona dopiero tak coś 2 lata ma. Dopiero 2 lata, niesamowite. Przez 2 lata wyrosliśmy już na takie medium rozpoznawalne w środowiskach wolnorynkowych i zbliżonych, to zdecydowanie już nazwa kontestacja się kojarzy. Każdemu się już kojarzy, już każdy słyszał. Jeżeli już pan Janusz Korwin-Mikke kojarzy, to już potem wszyscy kojarzy. Także bardzo fajnie. No i to jest dopiero tak naprawdę ciągle początek, już poważnie mówiąc, bo no, dużo zmian ciągle nas czeka i bardzo dużo pracy. Także jeżeli ktoś chce zostać sponsorem i chce, żebyśmy się rozwijali, a nie stali w miejscu, nie żebyśmy przetrwali, tylko naprawdę się rozwijali, no to zostań sponsorem i że oprócz tam sponsorem, ale naprawdę ludzie potrzebują zachęcania ciągłego. Ciągłego, naprawdę, to nie jest tak, że no, raz nalejesz do samochodu, będzie ci wiecznie jeździł, no to tak samo ludzie potrzebują jakiegoś trochę kopa, nie? Poklepania po plecach, powiedzieć, dobrze jest, nie jest źle, a nie do ciągle krytykowanie. Środowiska wolnościowe mają tendencję do bardzo bycia indywidualnymi, nie? Ludzie tak, indywidualność, wolność. No tak, ale to nie są ludzie, no ludzie to są ludzie. To nie dzielą się ludzie na 2 różne gatunki, jeden to jest człowiek, a drugi to jest wolnościowiec. Wszyscy ludzie potrzebują innych ludzi, potrzebują zachęty, potrzebują wspólnego gadania, dlatego może powinienem w końcu przyjść na Contest Club i przyjdę, tylko niech będzie ciepło, bo za zimno jest jak jasna cholera. O, i ktoś dzwoni, witam, dzień dobry. Halo? O, słychać jak głośno, dubalnie. Halo. I te podmuchy wiatru słychać. Sekundeczkę, bo muszę sobie jakoś tam podgłośnić to wszystko albo przyciszyć. Mm. Słychać mnie dobrze? Bardzo dobrze. A to świetnie. O, to świetnie, cieszę się, to przyciszę trochę. Znaczy tak, nie wiem, czy ci się spodoba to, co powiem, bo ja tak naprawdę dzwonię, żeby cię mocno opierdzielić. Znowu, no i to jest normalna tradycja kontestacyjna. Tak. Dokładnie, a dzwonię po to, żeby cię opierdzielić. Bo tak, za mało okna, za dużo okna. Nie, bo tak naprawdę co ty sobie wyobrażasz? A czekaj, niech się zastanowię. Teraz w tym momencie wyobrażam sobie gąsienicę, z której każdy jej człon ma inny kolor i trzyma w buzi lizaka. To jest, co sobie wyobrażam w tym momencie. Gratuluję fantazji, ale tak wracając do tematu. Stary, zapierniczam samochodem przez miasto, z pracy, łamię przepisy, przejeżdżam na czerwonym świetle. I się przyznajesz? Publicznie się przyznajesz. Żeby zdążyć na 21 i posłuchać twojej audycji, co się dzieje, włączam audycję i słyszę, Martin rezygnuje. Co ty, kurwa? Bo jakiś dwóch oszołomów coś mu tam powiedziało. No proszę cię, stary. No, rezygnuje ze środowej audycji, tak naprawdę? Nie. Ze środowej? Ze środowej tylko, a to było dodatkowe. Ale z innej nie rezygnuje, nie, na razie nie rezygnuje, ale nie, ja mówię... Generalnie, stary, wiesz o tym, że jak się jakieś zwierzątko oswoiło, to jest się za nie odpowiedzialny. To zwierzątków nie zostawiam, zawsze coś jest innego do roboty. Nie, tak naprawdę jak się coś jednego zostawia, to będzie coś innego zawsze. No nie, ale proszę, ale groźba jest realna, że każdy, kto coś robi, to nie jest powiedziane, że jak już robi, to będzie robił na wieki. I trzeba pamiętać, że to są zawsze ludzie, nie? I żeby im czasem powiedzieć, że posłuchałem, czy coś. Ja pamiętam, jak Jan Fior nadawał swoje pierwsze audycje, to bardzo był taki jeszcze niepewny tego nadawania, także jak nie było komentarzy, jak mało ludzi słuchało, to on się już niechęcał się, bo każdy się zniechęca. Także wtedy... Słuchaj, ja myślę, że nie tylko ja chcę ci się opierniczyć, dlatego nie będę zbyt dużo czasu zajmował. No. Natomiast zauważyłem, że po audycji zawsze pojawia mi się takie nagranie na waszej głównej stronie. No. Gdzie można sobie przesłuchać tych głupot, które się opowiadało na antenie. To mnie, to też jest bardzo zniechęcające, jak czasami I wiesz co, ja myślę, że dzisiaj po tej audycji pierwsze, co powinieneś zrobić przed pacierzem i spaniem, to przesłuchać sobie jeszcze raz całej tej audycji. Nie mogę. I posłuchać tych wszystkich ludzi, którzy do ciebie dzwonili. A to niech mi ktoś wytnie mój głos, bo ja nie mogę słuchać swojego głosu. Wiesz, taki efekt jest nieprzyjemny wtedy. Zniechęcający. Wiesz, generalnie rzecz polega na tym, że ci wszyscy ludzie może do tej pory nie dzwonili, chociaż ja to tam próbuję jakoś, ale ja jestem nowy, to pewnie mi przejdzie z czasem. No nie dzwonili właśnie. No właśnie. Nie dzwonili, ale nie dzwonili dlatego, że widocznie nie potrzebowali mówić, że dobrze robisz to, co robisz. Ale to ja potrzebuję, a nie oni potrzebują. To krzyknij jeszcze dzisiaj głośniej, to może będą dzwonić częściej, a kto to wie, wiesz, wszyscy się wychowali w takiej, a nie innej kulturze, w takim, a nie innym kraju i wiesz, wszyscy dostawali od małego, kurde, po dupie. No. Nigdy nie słyszeli, że stary, rób to, co robisz, bo było dobrze, tylko jak możesz, kurna, mieć czwórkę z matematyki, przecież ten tam Józek z sąsiedztwa ma piątkę, to ty jesteś do dupy, stary, nie? No właśnie, dokładnie. No to jak jestem do dupy, no to po cholerę się starać o tą piątkę. I tak dożyliśmy roku 2011 i stąd wynika, dlaczego jest tak do dupy. No właśnie dlatego, nikomu się... Jak już, nie wiem, pewnie się zorientowałeś, ja znowu dzwonię z Austrii, bo na razie z niej nie wyjechałem. No. Jakoś, co ciekawe, tu mnie spotyka na co dzień taka historia, że jak idę gdzieś komuś wykonać jakąś usługę, to jeżeli zrobię to dobrze, to jest potem komentarz na zasadzie, stary, naprawdę cieszę się, że cię zatrudniłem, dobrze to zrobiłeś, kurczę, wiesz, będę polecał swoim znajomym. No to jest fajne, nie? To jest chyba normalne. Natomiast ile razy przychodzę do miejsca, gdzie Polacy coś robili, to za każdym razem, kiedy wiesz, wchodzę na jakąś pracę z kimś jeszcze innym, ja tego staram się nie uskuteczniać, chociaż gdzieś tam czuję wewnętrzną taką potrzebę poprzez wychowanie, zawsze słyszę, ależ ten poprzednik to spierdzielił. zawsze jest znajdzie, nie? Jeżeli przyjdzie do ciebie, zawsze jest znajdzie powód, żeby na coś ponarzekać. Jak ty zrobisz dobrze, to zawsze można na poprzedniego. Tylko wiesz, nigdy nie słyszę jakiejś takiej historii, że ten, co tu robił przede mną, to zrobił to naprawdę fajnie, ale można to zrobić lepiej, nie? Zawsze jest tekst pod tytułem gość spierdzielił tak, że po prostu trzeba to wszystko robić od nowa, no. No, dokładnie. No i pan tego nie bierze, proszę pana. To fuszerka pani. To tyle, co miałem do powiedzenia. No dobra, dzięki wielkie. To było całkiem, bym powiedział, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, bo po angielsku słowo mi się wciska do głowy w tym momencie, ale było bardzo fajne i pouczające, bym powiedział. Zwróćcie uwagę na ważną rzecz właśnie, że tak nas wychowają, wychowali. No, dobra, dzięki. Znaczy, wiesz, jeszcze 5 sekund. No, no. To strasznie rzuca się w oczy, kiedy wyjedziemy z kraju, wiesz? Kiedy no, jesteśmy właśnie, gdzieś u kogoś, czyli tak jakbyśmy poszli do, nie wiem, do kumpla, do domu i zauważamy w jego domu, że tam zupełnie inne zasady panują niż w naszym własnym domu, nie? No, no. I jest taki mały szok i człowiek po pewnym czasie przebywania w innym kraju myśli... Kurde, no tak, no ja pierniczę. To trzeba było strasznie dużo samozaparcia, że ja jestem w ogóle dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. No właśnie, jakby nikt nie zachęcał, nie? Ale dokładnie, bo tutaj wszyscy się popychają do przodu i wszyscy mówią, stary, dobrze to robisz, do przodu, dawaj. To jest fajne, ale może byś to zrobił lepiej. No właśnie, i nie sądzisz, że to jest ważne? Że to jest właśnie pierońsko ważne? Ależ oczywiście, że wiesz, doping jest cholernie ważny, czy to w sporcie, czy gdziekolwiek indziej. I tutaj w ogóle nie ma dwóch zdań. Motywacja jest niesamowicie ważna. Natomiast dokładnie, jeżeli całe życie słyszysz, że ktoś jest i tak lepszy od ciebie, no to sobie dochodzisz do wniosku, to dobra, po cholerę się starać, idę pod budkę z piwem. I już. No właśnie. Albo popełniasz samobójstwo, bo ambicja twoja jest za duża, a siły za małe i to samo. No tak, nigdy nie prowadzi do dobrych efektów. A wiesz, ile jest takich sytuacji, że ktoś próbuje własnym rodzicom udowodnić, że jest godzien ich akceptacji? No, no bardzo często. I w ilu przypadkach takie dzieciaki po prostu mają całe życie spierdzielone tylko dlatego, że tatusiowi się wydaje, że on był zawsze lepszym od niego, nie? No, też często i pewnie dużo słuchaczy teraz trochę widzi podobieństwa ze swoim życiem, no. No dokładnie. Dobra, ale dobra, jak mówiłem, nie chcę zajmować i tak zająłem już trochę czasu. Ale to była fajna wypowiedź i trafiłeś tu w sedno. Pozdrawiam wszystkich i polecam, opierdzielajcie dzisiaj ile wlezie Martina, bo trochę mnie goś wkurzył. Byle dopingowo. Dobra, no, dzięki. Cześć. Na razie. A na czacie tymczasem statystyczny Polak fladuje, więc go wyrzucam, a w tym czasie możecie posłuchać sobie przerywniczka chwilowa. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. No, także ja sobie tak myślę, że tutaj że bardzo merytorycznie gadamy o sprawach gospodarczych, wolności, ekonomii, popycie, podaży, ale za mało właśnie jest tego. To jest to, co ja dziś chciałem powiedzieć, a nie mogłem jakoś dojść do tego, do porozumienia sam ze sobą, jaki temat dziś chciałem powiedzieć. Do tego, że ważniejsze nawet rzeczy od samej wiedzy merytorycznej dotyczącej wolności, wolnego rynku, ekonomii, czegoś, co pozwoli nam żyć szczęśliwymi i bogatymi ludźmi. Są właśnie te rzeczy, jak właśnie takie jak zachęcanie. Te rzeczy takie nieuchwytne, nie do końca logiczne, materialne czy coś. No pan Janusz Korwin-Mikke przy całej swojej całkiem mądrym podejściu odnośnie gospodarki nie mówi za bardzo o tym, na przykład zachęcajmy się. Nie mówi takich rzeczy, bo dla niego to pewnie jest trochę kobieca sprawa, bo on tak myśli o liczeniu, o logice, o męskich rzeczach. No i w sumie i słusznie z tym, że i tak mówi do ludzi. Wszyscy jesteśmy ludźmi, on też jest człowiekiem pewnie. Może on nie potrzebuje zachęcania, ale my, inni słabi ludzie, potrzebujemy. Ja sobie myślę, że właśnie w kontestacji tego za mało też robimy. I potem jest taki efekt, że słuchacze przychodzą tacy agresywni wszyscy i z tym takim nastawieniem polskim, że co, będziemy tam zachęcać, będziemy tam takie jakieś gejowskie takie sprawy. Pogadajmy o tych podatkach, dajmy jakieś statystyki. No ale ludzie, no, statystyki niekoniecznie zachęcają wszystkich. I zachęcanie jest bardzo ważne i ja myślę, że to dobry, przynajmniej jeżeli już nie jesteście w stanie tego robić, bo się nauczyliście, że się nie mówi nikomu dobrych rzeczy, tylko się opierdziela, jak coś robi źle, a jak robi dobrze, to się milczy. Albo się narzeka, że poprzedni robił źle. No to jeżeli nawet tego nie robicie, to przynajmniej nie wychowujcie tak następnego pokolenia. Przynajmniej następnych dzieci już tak nie wychowujcie, no bo oh my goodness, no trzeba to przerwać czasami. Dobrze. Cześć Marcin, cześć. Chciałbym pierwsze powiedzieć ci, że to co robisz dobrze, z tej strony Skała swoją drogą. Dzięki. Odwyki są fajne, kontestacja jest fajna i rób dalej to co robisz i nie poddawaj się Marcin. I to jest pomaga, nie przejmuj się krytyką, zadzwoniłem głównie po to, żeby to powiedzieć. I słusznie, i dzięki, właśnie, to jest fajne, właśnie, to dobrze. No I to tyle. Na razie. Na razie. I to jest właśnie, kurde, fajne, wiecie? To jest fajne. I to też jest takie rzadkie. Ja właśnie też zawsze bym chciał, żeby więcej ludzi właśnie tak dzwonię powiedzieć cześć, powiedzieć fajnie jest, bez jakiegoś konkretnego nawet tematu, tylko tak fajnie ludzko, tak bym powiedział. Dzwonił przed chwilą Mariusz, ale się rozłączył, ale może znów zadzwoni. W każdym razie temat, który chciałem się powiedzieć, czyli jak rządzić politykami, jakoś nie wypalił, bo jest taki zbyt ogólny trochę. No, bo jak myślimy sobie o polityce, czy o zmianach możliwych, to myślimy sobie o tym, jak to zrobić, żeby partia wolnościowa doszła do władzy i zrobiła zmiany, albo żeby ktoś w jakiejś partii gdzieś tam zrobił zmiany o poglądach wolnościowych. No, ale właśnie tu chciałem zasugerować, że może to, co mówi pan Janusz Korwin-Mikke, może warto wykorzystać ten efekt, o którym mówi. On mówi o tym oczywiście z obrzydzeniem i pewnie by nawet splunął niejednokrotnie, mówiąc o tym, że politycy nie mają poglądów. Nie mają poglądów i całkiem słusznie. Nie mają poglądów i trzymają się tego, co im słupki daje, nie? Ale to jest sposób, więc żeby wykorzystać tych ludzi i skupić się nie na polityce ani żadnych takich rzeczach, tylko na słupkach. Czyli na przekonywaniu ludzi, że wolność jest fajna. To po prostu taka atmosfera. Wytworzyć w całym kraju atmosferę wolności, że wolność jest fajna i dłuć o tej wolności i pokazywać ją w bardzo fajny sposób. No i oni wtedy się podporządkują słupkom. Dzwoni Mariusz. Cześć Mariusz. Witam. No, jak zwykle z cichym mikrofonem. My ci chyba kupimy mikrofon w końcu jakiś lepszy, bo nie wiem. Byłoby to miłe. Dobra. Jaki masz teraz? Plastikowy taki? Znaczy, ja mam taki standardowy do Skype'a zawieszony na ucho z jedną słuchawką i takim plastikowym tym od razu mikrofonem. Taki to dziwne trochę, bo one dosyć głośne właśnie są. To ja nie wiem, dlaczego tak. Dobrze. To dawaj jakiś komentarz, bo tutaj w tle już kobieta dzwoni, a kobiety lubimy tu bardzo. Tak, bardzo lubimy kobiety. Lubimy, no lubimy. No więc reasumując, odnośnie tego, co tam słuchacz mówił, że przychodzi Polak i mówi, panie, pan tu masz spierdzielone, to ja chciałem przytoczyć jeden kabaret. Nie pamiętam, jak on się nazywał, kiedyś coś takiego leciało. Była taka, to była chyba Rodzina Badziewiaków, tak się nazywało. Na takim osiedlu. To taka cheesy był trochę ten kabaret taki. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Ja kiedyś go dałem. Był taki motyw, że gość chyba chciał, żeby odmykować mieszkanie, coś takiego. I przyszli fachowcy. Panie, jak to pan ma spierdzielone? Kto pan to robi? No przecież... A ten, wiesz, taki zdziwiony. Ale to widać? No jak nie widać? No tu jest spierdzielone, tu jest... Zdziszek, chodź tu, zobacz, jak gość ma spierdzielone. No przychodzi, o kuźwa, kto to tak spierdzielił? No wiesz, taki gość przerażony, no i tak patrzy. No to wiesz, on nie widzi, no nie? No kto panu tak spierdzielił? Niech pan powie. Kto to panu tak spierdzielił? A gość mówi, no to ja sam sobie tak robiłem. A ci głup? No nie? A nie. Jak na laika to całkiem dobrze, to nawet, bo myśmy się myśleli, że to taki fachowiec, to nie, to jak na laika to dobrze. No i można, to, można. Ktoś tam się zastanawia, czy to po prostu nie jest takie podejście typu, że wiesz, ja to zrobię dobrze, bo ten, co to zrobił, to źle. Pan nie widzi, że to jest źle, ale ja to widzę. No może i to z tego wynika, ale to nie jest wyrachowania, to jest wychowania, to się bierze. Bo nas przecież tak wychowują zawsze, że jest tylko stymulacja negatywna, a pozytywnej jest bardzo mała, bo nie ma w ogóle. Odnośnie tego, jak trafiać do Polaków, no, przyszło jak? Do głowy, no. To no. Walny kawał, w którym jest to zawarte, jak dawaj. Trafiać do Polaków. Dawaj. Więc leci sobie samolot, leci, no i w pewnym momencie turbulencja, no nie pilot wie, że zaraz będą spadać, no i mówi, że mamy za mało spadochronów. No i trzeba, żeby kilka osób wyskoczyło bez spadochronów. No. To tam mówi do stewarda głównego, żeby tam kogoś zachęcił, żeby wyskoczył z samolotu bez spadochronu. To ten idzie, prawda? Patrzy Francuz. Francuz, słuchaj, nie wyskoczyłbyś z samolotu bez spadochronu? Francuz tak dziwnie popatrzył. No wiesz, taka moda. A jak moda, to spoko. No, prawda, wziął te drzwi, otworzył, wyskoczył Francuz. Dobra. No to dobra, idzie do pilota. Pilot czekamy mówi, na Polaka, jeszcze... bo będzie na końcu na pewno. Tak właśnie. Jeszcze za duże obciążenie, tam kolejnego musisz wywalić. No to dobra, idzie, patrzy, siedzi Niemiec. Ty Niemiec, nie wyskoczyłbyś z samolotu bez spadochronu? Niemiec tak się wiesz, dziwnie popatrzył. No wiesz, taka moda. A co mnie moda obchodzi? Niemiec, to jest rozkaz. Ja wol, wyskoczył. Tak myślę. Dobra, idzie do pilota, no nie? Dobra, skracamy po koniec audycji, dawaj. A to ten pilot mówi, nie, jeszcze musisz kolejnego wywalić. No to idzie, patrzy, Polak. No to idzie do Polaka. Ty, Polak, nie wyskoczyłbyś bez spadochronu z samolotu? Polak się dziwnie popatrzył. No bo wiesz, taka moda. A co mnie moda obchodzi? Polak, to jest rozkaz. Masz wyskoczyć bez spadochronu. A ja mam w dupie twoje rozkazy. Wiesz co, Polak? Ja wiedziałem, że ty nie wyskoczysz. Co? Ja nie wyskoczę? Ja nie wyskoczę? Dobra, dzięki. To był kawał, który dużo mówi o Polakach, bym powiedział. Teraz zadanie domowe, zastanowić się, jak ten efekt wykorzystać. Jak to właśnie przekuć, tak może w przekorę to uderzyć. Może. Odnośnie krytykanstwa... No to, a to szybko, rzeko, w pół minuty. Tak, już. Bo enacja. Ja osobiście stosuję taką metodę i to, że tak powiem, samoistnie. To nie, że tam, wiesz, gdzieś to wyczytałem czy coś, tylko po prostu stosuję, bo stosuję. I póki co mi się to sprawdza. Mhm. Że ja krytykuję ludzi, którzy mnie krytykują i to bardziej niż oni mnie krytykują. No, i w ten sposób świat się robi lepszy, nie? Nie, po prostu mnie już nie krytykują. W każdym razie dzieci sami. Albo cię krytykują jeszcze bardziej i w ten sposób wszyscy się krytykują. Ale to już za plecami, to mnie to nie obchodzi. No ja, no ale właśnie, no ale to nie robi, niczego nie naprawia w ten sposób się, nie? To jest tylko taka głupia wojna o nic. Potem. Bo mnie to nie przeszkadza. Lepiej zignorować już, nie zawracać sobie. Patrz, ile czasu tracisz na głupie krytykowanie kogoś. Po prostu, wiesz, albo wyśmiej, albo olej, albo... Ja na przykład audycji, które mnie jakoś nie bardzo interesują, po prostu nie słucham. Ja nie piszę w komentarzu, ta audycja bardzo mi się nie podoba, poziom merytoryczny jest nie bardzo i w ogóle nie będę jej już więcej słuchał. No bo to bez sensu, ale jeżeli masz takie wątpliwości i chciałbyś słuchać, ale coś jest do naprawienia, to wtedy piszesz pewnie, nie? I wtedy to ma sens. Tak, ale to są ludzie, którzy mają, wiesz... Ja w ogóle mam takie wrażenie, że jakby 100 osób pooglądało jakiś, powiedzmy, filmik na YouTubie i 5 osobom by mi się on nie podobał z tej setki, to byś miał 5 negatywnych komentarzy i powiedzmy 2 pozytywne. No nie jest tak źle, ale faktycznie jak się popatrzy na moje, na YouTube gdzieś tam komentarze, to tych negatywnych jest jakoś więcej niż to wynika z proporcji. To są ludzie, którzy wiecznie źle, oni mają taki obowiązek, taki przymus wewnętrzny, żeby skrytykować i żeby zawsze podkreślić. No mają, no właśnie i o tym mówię. To się bierze u nas z tego całego wychowania polskiego właśnie, że negatywne rzeczy powinno się mówić jak najgłośniej, a pozytywnych się nie mówi. No i ludzie to jakoś przesiąka im to do psychiki. Jak się jest coś negatywnego, to im się zaraz chce krzyczeć o tym. Jak jest coś pozytywnego, no to coś tam bąkną tylko, no. Taki efekt. Dobra, okej, dzięki. Cześć. To Mariusz był i powiedział cześć, bardzo dobrze. Jest, na końcu dzwoni Ela i bardzo dobrze, będzie optymistycznie. Haha, no, bo już w sumie od tego wywoływania do tego miałam zrezygnować, ale dobra. No. Wiedziałam, że jeszcze zadzwonię. fajnie, generalnie super i fajnie z kontestacją i muszę powiedzieć, że kontestacja też trochę i zmieniła lekko moje myślenie, chociaż i uważam, że jestem taką nietypową kobietą, która lubi szukać, interesuje się jakąś tam polityką i w ogóle nawet mecze lubię. O, kobieta, co mecze lubi, no ładnie. No. Będę wiedział, co się będzie działo na czacie teraz, zawsze tak jest. A ja właśnie nie czytam teraz czata, bo w sumie 20 minut temu dopiero zaczęłam słuchać kontestacji. No, jest z opóźnieniem, czat jest z opóźnieniem tam. Znaczy to, co ludzie słyszą, to jest z opóźnieniem jakimś pół minuty albo minuta. To zdążysz przeczytać. Jeszcze może. No, tak, spoko. W każdym bądź razie, już bije pokłony, super kontestacja, a co do tego właśnie takiego polskiego... niefajnego podejścia, że się nie uda, no bo w ogóle w tej Polsce się nic nie uda. No. To właśnie kurczę, ostatnio na spotkaniu tego właśnie naszego test klubu wrocławskiego też tak to któraś osoba wyskakiwała. Jakieś fajne pomysły? Nie, dajcie spokój. No to jest właśnie, jak to przełamać, to trzeba, na tym się chyba trzeba skupić, zanim się w ogóle zacznie cokolwiek robić, żeby ludziom wyjaśnić, że z takim podejściem to nigdy nie zrobią nic, choćby to było, no nie wiem jak realistyczne, bo zawsze sobie będą wynajdywać po prostu gorsze strony, jakieś takie rzeczy, które mogą nie wyjść, nie? Brakuje trochę entuzjazmu. Brakuje. I wiary w siebie, entuzjazmu trochę. No ale to nawet ci, co mają entuzjazm, po jakimś czasie im się skończy, no bo przecież jak wszyscy naokoło się tylko hamują, no to wszyscy staną w końcu. No nie ma takiego silnego, żeby jedna osoba ciągnęła cały świat za sobą. No, ale to wiesz, to jest też taki wykres dotyczący może generalnie motywacji, że na początku jest super, super, nie? A potem jest taki punkt kulminacyjny i sobie spada ta parabolka w dół tym razem, nie? No, no, no ale tak, że chodzi, no, no. Trzeba się motywować wspólnie chyba. Trzeba. O to chodzi. I to jest dobry wniosek na koniec właśnie tego odcinka. Dobry, dobry jest. No właśnie, także wolny rynek jest super, liberalizm jest super, no i generalnie wspierajmy się, tak. Właśnie. I róbmy wrażenie, że wolność jest fajna, że to jest coś naprawdę fajnego. No bo jest fajna. No bo jest fajna, no. Pewnie, że jest fajna. No to trzeba pokazać ludziom, żeby mieli takie coś w głowie, no. To wtedy i politycy zobaczą i zaczną się dostosowywać, bo oni to jest jedyne, co umieją. To naprawdę są ludzie bez poglądów. No, więc to jest dobry sposób chyba. No, chyba najlepszy, o ile jakikolwiek inny jest, to chyba tylko taki. No, no bo generalnie ciężko dotrzeć do ludzi z jakimiś racjonalnymi argumentami. No, spróbujmy irracjonalnych może dotrzemy. Tak. Emocjonalnych, nie? Bardziej. No, no bardziej na emocje. Generalnie jak działa moda, nie? SLD tak teraz zdobywa popularność, nie? Ten SLD w tych wyborach ostatnich, co się gość pokazywał z dwoma, prawda, panienkami. I co? No 14% przejął, nie? Trzy razy więcej niż Janusz Korwin-Mikke, który się odwoływał wyłącznie do takich poglądów, do umysłowych takich rzeczy intelektualnych spraw, nie? No. No tak, no bo to działa. Tak nie działa właśnie. No właśnie, no. Czyli no dwie panienki robią więcej niż cały intelekt Janusza Korwin-Mikkego. No choćby na się, nie wiem, jak komu nie podobało, ale tak jest po prostu. I co? Nie, ja tam nie wiem, ja lubię. Ja też lubię, no ale widzisz, że rezultaty przynoszą irracjonalne podejścia same. A nawet mi się podobają te jakieś takie lekko szowinistyczne wcięcia. Nie? No to się wszystkim podobają, bo wszyscy lubią posłuchać, poczytać, to jest ciekawe, tylko a że właśnie, tylko, że ludzie też trochę głosują na to, bo... Ludzie trochę bardziej to traktują jako ciekawostkę. No tak, pewnie, że tak. No uwagę to przyciąga, tylko że nikt nie zaufa potem komuś takiemu, kto jest za bardzo skandaliczny, no bo co innego posłuchać kogoś, a co innego powierzyć mu swoje życie, zdrowie, przyszłość swoich dzieci i tak dalej, nie? Mhm. Dwie różne sprawy. Dobra, okej, okay, no to kończymy, bo się skończył czas audycji. Dobra, to wszyscy kontestatorzy, łączcie się w entuzjastycznym promowaniu wolnościowych idei. Właśnie, i zapraszamy do kontest klubów. We Wrocławiu jest Ela na przykład, jak chcecie ją spotkać. A nie tylko jedna, Ela jest też jeszcze. Tak? Tak, jeszcze jest jedna dziewczyna. Wrocław to fajne jest miasto jedno. No super. Dlatego się tu przyprowadziłam i studiowałam i pracuję. No. Tak, przyjadę, to wpadnę jeszcze. Dobra, to na razie. No, pa, pa. Cześć, cześć. To była Ela i to była kontestacja, to była lewatywa mózgu. Dzisiaj było, zaczęło się tak, no ja miałem taki jakiś nastrój, co jest normalne zupełnie i nie należy się spodziewać, że będę udawać tutaj cokolwiek, bo to nie jest TVP. A my nie jesteśmy profesjonalnymi nadawaczami, tylko nieprofesjonalnymi, za to prawdziwymi. I właśnie to jest to, co ja osobiście bym bardzo chciał, żeby było, czyli kontakt międzyludzki bardzo silny w kontestacji. Bo myślę właśnie, na koniec powiem, że myślę, że to było to, co Kisielewskiego motywowało i co wielu innych motywuje, co dzisiaj też motywuje ludzi, którzy słuchają tej audycji i sprawia, że wracają. Właśnie jest to, że tutaj są ludzie, którzy są prawdziwi. To nie mam tego profesjonalizmu, że mówi się swoje, jak automat, udajemy, że nie mamy swojej osobowości, jesteśmy tylko swoimi rolami. Ja mam rolę prowadzącego, ty masz rolę słuchacza i nic więcej nas nie łączy. Właśnie nie, chcę, żeby nas łączyło, żebyśmy byli przyjaciółmi, którzy mają podobne poglądy, a może się nawet i różnią trochę, ale lubią ze sobą myśleć przede wszystkim, że ta cała nasza wolność jest czymś fajnym, że to nie jest takie coś odstraszającego, wiecie, bo wolność ludzi odstrasza. Wolność prezentowana przez ultraprawicowe różne organizacje, przez bardzo ultrakatolickie, ultralewicowe, w ogóle ultra wszystko takie. Takie, nie chodzi już nawet o katolickie, chodzi po prostu o takie podejście wrogie do innych, że jest gdzieś wrogość, agresja, że tutaj sztandary, tutaj militarne jakieś podejścia. To wszystko jest odstraszające i ja bym tego nie chciał. Ja bym chciał właśnie ludzkie, ja bym chciał takie, gdzie taką atmosferę zrobić wokół wolności, że to jest dla każdego, że to jest coś fajnego, uwalniającego, że każdy jak przyjdzie, to się dobrze czuje. O. zróbmy tak i siebie zachęcajmy do tego, bo no, jest możliwych dużo więcej rzeczy niż nam się wydaje, ale pod warunkiem, że będziemy mieli parę osób, które będą się nakręcać i będą się pchać do przodu. Także się nie dajmy szkole państwowej, nie dajmy się tego, co nas w szkole nauczyli i rodzice, i telewizja, i wszystko. Wszystko, zawsze coś tam złego jest. Tylko jedyne, co widać, to coś złego. Bo a jak jest dobre, to trzeba przemilczeć. Nie chcę tego więcej i dość tego. No to mówił Martin Lechowicz. Była to kontestacja. Lewatywa mózgu. Audycja moja tutaj, autorska. Inne audycje są o 21:00 codziennie. Do... Właściwie będą... Już jest 5 audycji, zdaje się, w tygodniu, czy nie? No mamy już chyba nawet więcej niż 5 audycji na żywo, więc będzie... W niedzielę nie ma jeszcze nic. Dziwne. No to w każdym razie od poniedziałku do soboty codziennie o 21:00 jest audycja na żywo i różne są audycje, bo różni są ludzie. I to też jest coś, co chcielibyśmy pokazać ludziom, że to właśnie jest fajne, jak jest różnorodne. Fajne jest, jak nikt nie kontroluje odgórnie. Jak wszyscy prowadzący nie są kopiami prowadzącego naczelnego jakiegoś, prawda? Tylko każdy może mówić w swoim własnym stylu, po swojemu. I chodzi o to, że nie spodziewajmy się, że nam się musi wszystko podobać. Jak cię nie podoba jedna audycja, to dobrze. To dobrze właśnie, znaczy, że to jest różnorodność. Jest ktoś inny, komu się podoba. Nie spodziewaj się tego, nie oczekuj tego. Nie narzekaj na to, że jest jedna gorsza audycja. Idź posłuchać innej. Jest dużo już na tyle, żeby było fajnie. I pamiętajcie, zachęćcie kogoś, swojego przyjaciela, napiszcie do kogoś list, zadzwońcie do kogoś, powiedzcie mu, że coś, co robi ciągle, że to jest dobra rzecz, że ty zwracasz na to uwagę, że to doceniasz. Żeby on poczuł trochę popchnięcie w plecy i żeby zaczął mieć tą motywację. Bo naprawdę wszyscy przestaną za chwilę cokolwiek robić bez tego zachęcania się. Patrzcie, na zachodzie ludzie się zachęcają, a mimo to Europa ledwo zipie już, starzeje się i ledwo sobie radzi. Polska tak samo nie da rady, jeżeli nie będziemy się zachęcać w tym świecie, gdzie jest wszędzie konkurencja, zawsze trzeba trochę walczyć o swoje, no to gdzie tu jakikolwiek społeczeństwo, naród w ogóle, gdzie tu mówić o narodzie, o czymś wspólnym tutaj, kiedy każdy tylko patrzy na siebie, a drugiego tylko krytykuje i trąca i szturcha i mówi, że jest źle i do dup. No. Koniec z tego zachęcania takiego trochę w tonie narzekającym, ale konstruktywne. Dobranoc, mówił Martin Lechowicz. Słuchajcie za tydzień o 21:00 lewatywy mózgu. Albert, wychodzimy!